program trzeci. Dzisiaj jest piątek, 27 stycznia. Minęła ósma. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w serwisie Trójki Oświęcim tam początek obchodów 72. rocznicy wyzwolenia byłego obozu zagłady. Nawet 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT-u. Kodeks karny znowelizowany. Premier May i prezydent Trump. To będzie ich pierwsze spotkanie w Waszyngtonie. 72 lata temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy obozu Auschwitz-Birkenau. W rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku w uroczystościach weźmie udział m.in. 60 byłych więźniów, premier Polski oraz delegacje z Izraela i Rosji. Pierwszy punkt tych uroczystości to spotkanie przy tak zwanej ścianie śmierci. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać. Przy bloku 11 byli więźniowie i pracownicy muzeum złożą kwiaty i zapalą znicze, mówi Paweł Sawicki z muzeum Auschwitz-Birkenau. Składając wieniec, będąc tam razem, upamiętniamy ofiary obozu. Następnie w bloku 12 otwarta zostanie wystawa zatytułowana Archeologia. Trafiły na nią pamiątki po więźniach, które odkryto po wielu latach w budynkach Polskiej Akademii Nauk. To są obiekty wykopane podczas prac archeologicznych w 1967 roku. Główne uroczystości rozpoczną się w południe w budynku tak zwanej sauny obozu Auschwitz-Birkenau II. Uroczystość 72. rocznicy wyzwolenia obozu zakończy się modlitwą ekumeniczną przed pomnikiem ofiar Holokaustu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nawet na 25 lat więzienia będzie można trafić do więzienia za kratki, za wyłudzanie podatku VAT. Zmianę kodeksu karnego uchwalił Sejm. Nowelizacja wprowadza nową kategorię przestępstw. Wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie. Przepisy mają umożliwić skuteczniejszą walkę z oszustami podatkowymi i nie będą dotyczyć osób, które po prostu się pomyliły, zapewnia sprawozdawca ustawy Andrzej Matusiewicz z PiS. Sam zamiar musi być bezpośredni lub ewentualny. W języku prawnym to jest wina umyślna i kto używa tej faktury w celu wykazania, że to jest autentyczne i podrabia wcześniej lub przerabia. Obawy co do nowego prawa ma Marcin Święcicki z PO. Jeszcze przed głosowaniem mówił, że nowe przepisy mogą obrócić się przeciw przedsiębiorcom. Te przepisy przewidują, że jeśli nawet w postępowaniu skarbowym ktoś zrobił korektę swojego zeznania podatkowego, zapłacił właściwy podatek, to w dalszym ciągu może być karany. Czy państwo nie obawiacie się, że w ten sposób bardziej zastraszycie rozmaitych przedsiębiorców, skoro przepisy są tak skomplikowane, jest wiele stawek, niż uzyskacie jakieś pozytywne efekty z tej ustawy? Za przyjęciem ustawy głosowali głównie posłowie PiS, pozostałe kluby były przeciw. Brytyjska premier w Waszyngtonie, Theresa May, spotka się dziś z prezydentem Donaldem Trumpem. A Downing Street informuje, że rozmowy będą dotyczyć porozumień handlowych ważnych dla kraju szykującego się do Brexitu. Globalna pobrexitowa Brytania będzie chciała ze Stanami handlować. Cieszę się, że spotykamy się tak szybko. To oznaka trwałości szczególnych relacji między naszymi krajami. Oboje mamy zamiar je wzmacniać. Ale na Wyspach są kontrowersje. Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał, by premier ujęła się za uczestnikami niedawnych marszów protestacyjnych. Tych, którzy maszerowali w obronie praw kobiet i by wyrazić obawy związane z szowinizmem Trumpa. Do tego kwestia tortury. Theresa May nie może brać w nawias wartości demokratycznych, ostrzega dziś lewicowy Guardian, ale podobne apele płyną również od posłów jej własnej partii. Premier deklarowała, że nie będzie się bać konfrontacji w drażliwych kwestiach. Downing Street wydało oświadczenie, że jego stanowisko się nie zmieni. Zmienia i tortury potępia. Podobnie uczyniło brytyjskie MSZ. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 22 zarzuty dla 26-letniego sprawcy strzelaniny na lotnisku pod Miami. Doszło do niej na początku miesiąca w punkcie odbioru bagażu. 5 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych. Prokurator generalny nie zdecydował jeszcze, czy będzie wnioskować przed sądem o ukaranie podejrzanego karą śmierci czy dożywotnim więzieniem. Postawiono mu zarzuty związane z otwarciem ognia w strefie bagażowej międzynarodowego lotniska, co skutkowało zabiciem 5 osób i ranieniem wielu innych. Władze ujawniły właśnie, że sprawca strzelał, dopóki nie skończyła mu się amunicja. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na początku stycznia. Powstała wówczas panika, podróżni zostali ewakuowani na płytę lotniska, które przez wiele godzin było całkowicie zamknięte, zarówno dla startujących, jak i lądujących samolotów. Śledczy sprawdzają teraz, czy podejrzany był świadomy tego, co robił podczas strzelaniny. Przechodzi on specjalne badania. W przeszłości był on na misji w Iraku i służył w amerykańskiej Gwardii Narodowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Album Męskie granie 2016 ze statusem złotej płyty rozszedł się już w ponad 15 tysiącach egzemplarzy. Ze złotej płyty cieszy się dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Piotr Iwicki. Na razie jest to złota płyta, a za chwilę pewnie będzie platynowa. Ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie ważne jest to, że oprócz tego, że jest to dwupłytowy album, w zasadzie bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny, to utwory znajdujące się na nim brylują w tej chwili na wielu listach przebojów. Dawid Podsiadło, STR, to są po prostu firmy i my bardzo z tego się cieszymy, że są z nami i ta płyta tak dobrze sobie radzi. Na płycie promującej trasę koncertową pod tą samą nazwą, oprócz OSTR-a i Dawida Podsiadły, usłyszeć możemy też m.in. Artura Andrusa, Brodkę oraz zespół Raz, Dwa, Trzy i Leszka Możdżera. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Barcelona z dużym spokojem, Manchester United ledwo z awansem w krajowych rozgrywkach pucharowych. Piłkarze Luisa Enrique 5-2 rozbili na Camp Nou Real Sociedad i pewnie zameldowali się w półfinale Pucharu Króla. Co innego, Czerwone Diabły przegrały na wyjeździe z Hull City 1-2, ale na awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej pozwoliła im wygrana 2-0 w pierwszym spotkaniu w finale. I to Mistrzostw Świata w piłce ręcznej są już tymczasem gospodarze turnieju i obrońcy tytułu Francuzi. Wczoraj nie dali żadnych szans Słoweńcom i czekają na lepszego z drugiej pary półfinałowej. Dziś naprzeciw siebie staną ekipy Norwegii i Chorwacji. W koszykarskiej Eurolidze jak po grudzie idzie tymczasem dziewczynom z Wisły Kanpak Kraków. Właśnie przegrały po raz 8 i to bardzo wysoko we Włoszech z drużyną Famila Schio. O rozmiarach porażki wspomni zaraz Oliwia Szumełda-Krzycka. Zagraliśmy słabo w obronie i słabo w ataku. No, dałyśmy sobie rzucić 80 punktów, sami rzuciliśmy 54, więc to myślę, że świadczy o wyniku po prostu. Krótka ławka na pewno robi swoje, natomiast my nie możemy się poddać. Myślę, że musimy szybko zapomnieć o tej porażce. Wiślaczki mają swoje kłopoty, swoje zawiadujący legendarnym stadionem Maracana w Rio de Janeiro. To tu m.in. odbył się finał piłkarskiego mundialu w roku 2014 i tu rozpoczynano oraz kończono z pompą ubiegłoroczne Igrzyska Olimpijskie, a teraz obiekt straszy ciemnościami. Dopływ energii odcięto, gdy zadłużenie sięgnęło blisko miliona dolarów. I jeszcze uwaga do kibiców tenisa. Za półtorej godziny zapinamy pasy i czekamy na mecz palce lizać. Za półtorej godziny powinien się rozpocząć ostatni półfinał turnieju panów w Australian Open. Na Rod Laver Arena będą się uwijać Rafa Nadal i do złudzenia przypominający grą Rogera Federera albo Pita Samprasa Gregor Dimitrov. Jeszcze o pogodzie. W całym kraju wyjrzy słońce, tylko na północnym wschodzie więcej chmur. Rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na północnym wschodzie możliwy słaby śnieg, a lokalnie marznący deszcz lub mżawka powodująca goleć. Temperatura minus 6 w Rzeszowie, chociaż państwo raportują, że tu i ówdzie dużo niższa, ale to najwyższa w ciągu dnia. Kielce, Lublin minus 4, Katowice 3, poniżej Bydgoszcz, Łódź, Warszawa minus 1, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku 0, Suwałki plus 1, Gdańsk 2, Wrocław 3, Koszalin, Szczecin 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za generator pary Philips z odłączanym zbiornikiem na wodę i silnym uderzeniem pary zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 350 zł. MediaMarkt.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites.

przywrócił Stocznię Szczecińską do Szczecina i to jest olbrzymia zasługa przede wszystkim pana ministra Marka Gróbarczyka, który przygotował odpowiednie regulacje prawne i w ogóle wymyślił tę koncepcję. I rzeczywiście dzisiaj Fundusz Inwestycyjny Mars jest najsilniejszą grupą na pewno na Bałtyku, jeżeli chodzi o potencjał do produkcji okrętowej, produkcji stoczniowej i na pewno jednym z największych w Europie. Ale czy to już jak gdyby a priori oznacza, że będą budowane statki? No tu jest jedna wątpliwość, jeden znak zapytania, a mianowicie czy rynek na tę ofertę odpowie, bo chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, my nie budujemy, czy też nie myślimy o tym, aby odbudować swoistego rodzaju moloch państwowej firmy, centralnie sterowanej przez polityków, tylko chcemy stworzyć warunki do prowadzenia biznesu, umożliwić... Ale mają być zamówienia polskiej grupy zbrojeniowej. Tak, pani redaktor. To poważna firma jest. Oczywiście i to też warto podkreślić, że to dzięki interwencji państw narodowych, takich jak Francja, Niemcy, udało się w tym okresie Bessy na rynkach żeglugowych utrzymać produkcję stoczniową właśnie na terenie stoczni niemieckich czy francuskich wtedy, kiedy Donald Tusk jakby z przyciśniętymi łokciami potulnie wykonywał dyrektywę pani komisarz Nelly Kroes, likwidując przemysł okrętowy w stoczni. Gdybyśmy wtedy potrafili taką kroplówkę z państwowych zamówień do stoczni skierować, nie byłoby potrzeby odbudowy tego przemysłu. No dobrze, teraz to będzie kroplówka. Będzie kroplówka i mam nadzieję, że to pozwoli odtworzyć tak zwany ciąg produkcyjny na terenie pochylni Wulkan. Właśnie ta budowa promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Armatora, który jeszcze na pół roku przed wygranymi wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość był przez Platformę Obywatelską przeznaczony do likwidacji. Wciągnął się pan bardzo w te stocznie. Wie pan, no wciągnąłem się nie tylko w stocznie, bo to jest cały szeroki jakby zakres gospodarki narodowej związanej z gospodarką morską. Odpowiadając krótko na pani pytanie, można? Ja nawet nie zapytałam o nic. No pani zapytała, czy cieszy się, że w moim pięknym Szczecinie będzie odbudowywane, czy jest podjęta próba odbudowy przemysłu okrętowego. Cieszę się. Nie tylko dlatego, że w najlepszych czasach 10 tysięcy stoczniowców żyło ze Stoczni Szczecińskiej, ale 100 tysięcy ludzi żyło z firm kooperujących wokół przemysłu stoczniowego. To pokazuje skalę, jaką może być dla gospodarki narodowej. Czyli rozumiem tak, że chodzi o wzmocnienie obronności w przyszłości, jeśli będą pani redaktor, zamówienia. Chodzi o reindustrializację, czyli taki wymiar symboliczny. Nie tylko symboliczny, ale przede wszystkim biznesowy i ekonomiczny. O właśnie, chciałam pani to redaktor, zapytać. Czy sens ekonomiczny jest, że tak powiem, przemyślany na tyle, że można z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością powiedzieć, że on jest. Odwrócę pytanie, pani redaktor. Jeżeli mamy w budżecie przeznaczone kilka miliardów złotych na modernizację marynarki wojennej, to teraz pytanie, czy jest sensowne, aby te kilka miliardów popłynęło do polskich firm, do przedsiębiorców, którzy będą kooperowali wokół przemysłu okrętowego, czy żeby popłynęło do firm francuskich, niemieckich, skandynawskich, czy innych państw? Otóż dla mnie oczywistym jest, że lepiej, aby te pieniądze posłużyły do rozruchu gospodarki i zasiliły budżety przedsiębiorców polskich. Nie państwowego molocha, tylko przedsiębiorstwa, które w oparciu o kodeks spółek prawa handlowego będzie nastawione na zysk i na rozwój. Dobrze, kolebkę uda się, tak zwaną kolebkę, czyli Stocznię Gdańską, jak pan myśli, uda się też na tych samych zasadach, na zasadach podobnych uratować, no doprowadzić do świetności. Wie pani, no tu jest ta różnica, że dzisiaj Stocznia Gdańska jest własnością... W rękach Ukraińców. No tak, ale prywatnej firmy i rzeczywiście po pierwsze dobrze, że jest, że nie upadła, że utrzymano tutaj ciąg produkcyjny. Zajmuje się głównie produkcją wież wiertniczych i farm wiatrowych. Jeżeli to zamówienie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej popłynie, jeżeli pojawią się zamówienia od krajowych armatorów i w końcu, jeżeli wróci Hossa na światowych rynkach żeglugowych i pojawią się zamówienia od armatorów zagranicznych, no to na pewno dla Stoczni Gdańskiej również pojawi się pewien obszar jak gdyby udziału w tym, no nie chcę powiedzieć torcie, ale w tym przedsięwzięciu, które powinno być, jeszcze raz to podkreślę, nastawione przede wszystkim na zysk. Tak, ale ja myślałem o odkupieniu Stoczni Gdańskiej. Czy to jest brane pod uwagę? No to jest pytanie przede wszystkim do tych, którzy by w tym odkupieniu widzieli potencjalny zysk. A państwo nie wiem, by sobie tego życzyli jako władza? Nie pani, no w takim wymiarze symbolicznym na pewno, ale też nie jest tak, że my jako władza, to pani redaktor ładnie ujęła. No tak, będziemy poprzez takie ręczne sterowanie kierowali gospodarką narodową. Gospodarka musi być, że tak powiem, inspirowana również poprzez określone akty prawne i stąd na przykład ustawa stoczniowa przygotowana przez Marka Grubarczyka jest takim impulsem proinwestycyjnym dla przedsiębiorców. Podkreślę to, przedsiębiorców, którzy zajmują się produkcją stoczniową i okrętową. A że takich są, można powiedzieć, już w skali całego wybrzeża tysiące, no to Bogu dzięki. Pewnie panu ministrowi Grubarczykowi płoną policzki, a my wracamy na Wiejską. Pewno tak, bo skromny chłopak, marynarz, mechanik okrętowy. Od stycznia wzrósł ryczałt do 14 200 zł na biura poselskie i senatorskie. To się pewnie nie wszystkim spodoba, jako że notowania Sejmu i Senatu nie są najlepsze. Mogłyby być na pewno lepsze, szczególnie ostatnio. Z czego wynika ta podwyżka? No, panie redaktor, z tego, że my jako parlamentarzyści musimy też kierować się kodeksem pracy, zatrudniamy pracowników. To nie są pieniądze, to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie naszym radiosłuchaczom, zasilające budżety czy portfele posłów. Powiedziałam wyraźnie, że na biurę. Tak, tylko że to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, bo to czasami się miesza, szczególnie w takim tabloidalnym opisie tego, ile to posłowie zarabiają, kiedy, prawda, pojawia się, żeby była sprawa, nie, żeby była sprawa jasna. Wszystko. Uważam, jako parlamentarzysta, zarabiam godziwie i nie ma tu potrzeby, jak gdyby rozwodzenia się nad tym, że powinny być jakieś podwyżki dla posłów. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę parlamentarzystów, to muszę pani powiedzieć jakby z przykrością i nie ma tu żadnego powodu dla dumy, również dla tych, którzy bardzo krytycznie oceniają pracę polskich parlamentarzystów, w tym, że ta obsługa jest jedną z najsłabszych w Europie. Mam na myśli tutaj chociażby warunki pracy posłów. No wystarczy zobaczyć, jakie warunki ma stworzone do pracy poseł do Bundestagu, do Kortezów w Hiszpanii, czy innych parlamentów europejskich, nie mówiąc już o europarlamencie, i jakie warunki mają posłowie krajowi, którzy muszą swoich interesantów w Sejmie w najlepszym wypadku w bardzo ciasnych pokoikach klubowych przyjmować, a najczęściej po prostu na parapetach korytarzy sejmowych. To po pierwsze. Po drugie, no ale jeżeli... to od tego 1000 zł to się tego... Nie powiększy się tych pokoików, tylko to jest na te biura poselskie, które państwo mają w terenie. No rozumiem. Dobrze, więc ja mogę pani redaktor powiedzieć, że jako parlamentarzysta mam otwartych... Mamy otwarte biura, mówię o parlamentarzystach Okręgu Szczecińskiego w każdym powiecie, z 11 powiatów. I my jako parlamentarzyści chcemy, żeby te biura żyły, żeby w tych biurach byli przyjmowani interesanci. Chcemy również stworzyć warunki do tego, żeby ludzie, którzy do naszych biur, tych głównych, centralnych, przychodzą o pomoc, taką pomoc mogli uzyskać. Mam na myśli tutaj przede wszystkim pomoc prawną. No, ja wiem, że dla przeciętnego radiosłuchacza kwota 14 tysięcy wydaje się kwotą wręcz niebotyczną, ale jeżeli sobie uświadomimy, podzielimy to na pracowników. Na wynajęte biura, na ekspertyzy, jakby inne atrybuty potrzebne do takiego rzetelnego wykonywania mandatu posła. I żeby była sprawa jasna, mam świadomość również jako wicemarszałek, że są parlamentarzyści, którzy niezwykle rzetelnie, uczciwie i precyzyjnie rozliczają każdą złotówkę przeznaczoną z budżetu państwa i wydają ją rozsądnie. I bywały sytuacje dosyć wątpliwe, jak zakupy iluś kilogramów kartofli, czy setek, wręcz tysięcy pączków. No, tutaj Frytki może robione były na jakąś... Brylowali w tym imprezę. Politycy dawnej samoobrony i stąd być może nawet na pewno takie krytyczne oceny dzisiaj Polaków wobec nas parlamentarzystów. Panie marszałku, czy są szykowane zmiany w regulaminie Sejmu, czy to są tylko takie prace studyjne, które prowadzi Biuro Legislacyjne Sejmu i Biuro Analiz Sejmowych? Co do tego, że regulamin Sejmu wymaga korekty, to myślę, że chyba nie ma posła, czy to z opozycji, czy z partii rządzącej, który miałby pod tym względem jakieś wątpliwości. Ale natomiast co powinno się zmienić? W nawiązaniu do tego, co miało miejsce po 16 grudnia w parlamencie i również na długo przed 16, to znaczy obserwując ostatnio media dosyć szczegółowo pokazywały swoistego rodzaju obstrukcję stosowaną przez polityków opozycji, którzy właściwie gdyby zrywali posiedzenie albo wydłużali je w czasie tak, że później można było mówić, że Sejm obraduje pod osłoną nocy. Natomiast gdyby się trzymać szczegółowo i precyzyjnie kalendarza prac, to kończylibyśmy te posiedzenia na długo przed tą głęboką nocą. Ale Marszałku, pogadaliśmy długo o Szczecinie i o stoczniach, więc teraz musimy szybciej. Jakie te zmiany powinny być, zdaniem pana? Panie redaktor, przede wszystkim powinny to być zmiany takie, które uniemożliwią tym parlamentarzystom, którzy chcieliby się dopuścić ewidentnego nie tylko złamania regulaminu, ale i również kodeksu karnego, bo za złamanie kodeksu karnego uważam chociażby blokowanie stołu prezydialnego, czy wręcz fizyczne uniemożliwienie prowadzenia obrad drugiej osobie w państwie, czyli marszałkowi Sejmu. Czy będą doniesienia do prokuratury w tych sprawach? Wie pani, ja sam już zostałem wezwany do prokuratury celem przesłuchania, ale chyba jak sądzę z wniosku, nawet na pewno z wniosku polityków opozycji, którzy poddają tutaj wątpliwość fakt nie, mojego i innych ale posłów udziału w głosowaniu. Ale doniesienia w sprawie blokowania redaktor, mównicy i uniemożliwiania w tej sprawie, my w tej sprawie mówimy już długo rzecz następującą, że wydaje się oczywistym i koniecznym, aby nastąpiło porozumienie między wszystkimi siłami politycznymi zasiadającymi w parlamencie, ale porozumienie opisane, spisane, jakby potwierdzone wspólną deklaracją wszystkich liderów, przede wszystkim liderów partii opozycyjnych, szefów klubów opozycyjnych, że nie powinno być zgody i akceptacji do takich zachowań, jakie miały miejsce 16 grudnia i po 16 grudnia. Czyli ta gałązka oliwna jest aktualna? Cały czas. Jeżeli, i nie będzie doniesienia do prokuratury. Jeżeli, panie marszałku. Panie redaktor, no, odpowiadam. Jeżeli takie porozumienie udałoby się nam osiągnąć, jeżeli stanęlibyśmy wspólnie przed opinią publiczną i powiedzieliśmy, że no, nie tylko uważamy, że była to jakby swoistego rodzaju zbrodnia na wizerunku polskiego Sejmu i wizerunku polskiego parlamentaryzmu i że wszystkie odpowiedzialne siły polityczne zakładają i deklarują, że już nie będzie powtórki z tych awantur, które miały miejsce wokół fotela marszałka, to wtedy jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gotowi nie tylko nie kierować tej sprawy do prokuratury, ale w ramach takiej swoistego rodzaju, no nie wiem, abolicji zastosować zasadę, że przystępujemy do nowego rozdania. A co za tym idzie? A jest jakiś termin, w którym państwo chcieliby się dogadać i zdecydować, czy prokuratura, czy porozumienie. Panie redaktor, ale to nie jest tak, że albo, albo. My mówimy, na pewno musimy zadbać o jedno, żeby już nigdy, niezależnie od tego, czy Platforma Obywatelska i Nowoczesna, bo jakby wyłączam z tego Polskie Stronnictwo Ludowe i Klub Kukiz 15, wyrażą na to zgodę, czy zostawią sobie furtkę do ewentualnych dalszych awantur i burt. My na pewno, chcę to zadeklarować radiosłuchaczom, nie pozwolimy na to, żeby swoistego rodzaju anarchia jakby zdominowała pracę parlamentu. Państwo polskie funkcjonuje. A zmiany w regulaminie powinny zostać przygotowane wspólnie z opozycją? Byłoby to najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, gdybyśmy po tej deklaracji, że nie dopuścimy, czy deklarujemy, że już nie będzie tego typu sytuacji w polskim parlamencie, również wypracowali takie zapisy zmian w regulaminie, które z jednej strony, bo mówimy to konsekwentnie, dadzą nowe możliwości partiom opozycyjnym do ich jakby wyrażania, krytykowania, bo taka jest rola opozycji, ale z drugiej strony dadzą też w ręce marszałka takie instrumenty regulaminowe, które będą w jakiejś tam, mam nadzieję, perspektywie dużo bardziej skuteczniejsze w dyscyplinowaniu tych, którzy chcieliby... Kary za gadulstwo? Nie, za gadulstwo. Za odbieganie od tematu? Pani redaktor, jeżeli ktoś intencjonalnie składa, a jest to jakby policzone i zważone, ileś setek wniosków formalnych, które nie mają nic wspólnego z wnioskiem formalnym po to tylko, aby uniemożliwić prowadzenie obrad, no to tutaj marszałek powinien mieć instrument regulaminowy do tego, żeby takiego posła, mówiąc oględnie, przywołać do porządku. Dziękuję bardzo. Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. To chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 1899. Samsung Galaxy J7 za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum. Regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz mamy na zegarze 8:30. Jesteśmy dzisiaj nieprzytomnie punktualni. No i skrót informacji. Radosław Mróz. 1000 zł podwyżki na biura poselskie. Parlamentarzyści będą dostawali na ich prowadzenie 14 000 zł. O tym, że jest to potrzebna podwyżka, przekonywał w Trójce Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Jako parlamentarzysta mam otwartych... Mamy otwarte biura, mówię o parlamentarzystach Okręgu Szczecińskiego w każdym powiecie, z 11 powiatów. I my jako parlamentarzyści chcemy, żeby te biura żyły, żeby w tych biurach byli przyjmowani interesanci. Przez lata ryczałt na prowadzenie biur poselskich wynosił nieco ponad 12 000 zł. W ubiegłym roku kwota wzrosła do 13 200 zł, teraz o kolejny 1000. Dziś spotkanie w cztery oczy z brytyjską premier Theresą May. Jutro prezydent Donald Trump ma rozmawiać telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Będzie to ich pierwsza taka rozmowa, o czym informuje rzecznik Kremla. W zeszłym tygodniu Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla BBC mówił, że spotkanie prezydentów Rosji i USA to kwestia miesięcy, a ustalenia w sprawie terminu mogą zapaść właśnie podczas rozmowy telefonicznej obu przywódców. Tak wielkie zainteresowanie przerosło wszelkie oczekiwania. Ponad 70 osób ubiega się o pracę Pucybuta na ulicach włoskiej miejscowości Palermo. Wśród kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie Związku Rzemiosła, są m.in. absolwenci i studenci wyższych uczelni, nauk politycznych, malarstwa oraz ekonomii finansów. Kandydaci i kandydatki mają od 21 do 61 lat. Pracę dostanie 15 osób. Pucybut w Palermo będzie zarabiał do 1200 euro miesięcznie. W Trójce kolejne informacje o 9:00. No jeszcze o pogodzie i o słońcu, które ma wyjrzeć, a u nas na myśli wiejskiej już jest widoczne, tylko na północnym wschodzie będzie więcej chmur. No i jeszcze do tego, na tym północnym wschodzie niewykluczony słaby śnieg oraz lokalnie marznący deszcz lub mrzawka, czyli gołoleć. Temperatura, patrzę co on tu wymyślił dzisiaj, Mała Krasna -6, Duże Pluty -5. Koło Mielca są duże Pluty. Duża Wiśniówka koło Kielc i Mała Widełka koło Kolbuszowy -4. Aha, czyli duże i małe po prostu. Myślałem, że to jakiś koncept jest inny. Mała Grzywna koło Chemży -3, Mała Wysoka koło Białobrzegów i Duży Dół koło Grójca tam -2. Mała Główka. Nie ma dużej Główki nigdzie. Mała Główka koło Tucholi i Duża Swoboda koło Zgierza, -1. Duże wiosło i małe wiosło. O, to rozumiem, to jest równowaga. Koło Kwidzyna i jeszcze Mała Gromada koło Pcina, 0. Mała Kamienica koło Jeleniej Góry, +1. Za granicą też wynalazł Darek trochę. Mikrolisura w Grecji 2 stopnie, Makrojan w Afganistanie 8, Mikroweld w Belgii 9, Duży Tank, no tu poszedł tak bokiem trochę, no ale niech będzie, Chiny 16, Malu Tank też w Chinach 20 i jeszcze Makrosan w Australii, o, Makrosanie dużo, 37.

To była piosenka dnia, o której z rezerwą wyraża się nasz gość, bo wszystko pięknie, ale tak właściwie nie powala. A tym gościem jest niespodziewanie Piotr Bukartyk. Dzień dobry. Dzień dobry. To może, żeby nie wdawać się w jakieś tam historie, to ja bym zagrał od razu. Nie wdawajmy się. Tak, bo to nie jest długo. Powiem tylko tak, że pierwsza ma dwie zwrotki. Pierwsza jest zwrotka o tym, o czym nie jest ta piosenka, a druga o tym, o czym jest. A to dobrze, takie wyjaśnienie jednak pozwala normalnie odebrać dzieło. Nie jest rozumnie. Tak, rozumnie. Właśnie o to chodzi, że nie wszystko będę potrafił wyeksponować się grając, dlatego może już zagram. A tak, no to spróbuję. Zdziwią się, lecz może to, że już o mgle tu śpiewałem raz czy dwa, to nie jest dla mnie temat dnia. Więc ani słowa w związku z tym, choć temat niezły, bądź co bądź, lecz by zasłużyć tu na rym, trzeba by dużo szybciej mknąć. To ma być żona sygnale. Teraz ta druga. No a teraz temat mój, choć ani stryjto, ani wuj, to na tyle bliski mi, że choć to sprawa sprzed dwóch dni, dziś życzę panu 200 lat, a pieśń ta robi tu za kwiat. Do życzeń się przyłącza Krzyś, niestety nieobecny dziś. Dziś życie panu 200 lat, a pieśń ta robi tu za kwiat. Do życzeń się przyłącza Krzyś, i o tym wspominałem już tu dziś. Taka może puenta. No, bo to już koniec jest tej piosenki. Taka. Proszę pana, ja jestem surowym krytykiem i często pańskie wycieczki w stronę Częstochowy literackiej, ale teraz pan to tak lukrem zaklaństwował, że nie będę miał do pana pretensji o rymy dziś. Będzie pan miał słodki dzień. Słodki dzień, bardzo dziękuję. Naprawdę wzruszył mnie pan. Państwu przy okazji też dziękuję, bo tu poczta przychodziła na laptopy o nieobecność. Proszę państwa, prawdziwe łzy państwo wywołali na twarzy redaktora. Widzę mokre ślady. Niektóre rymy pańskie oczywiście zabójcze, ale no, jak powiedziałem, dzisiaj wszystko panu przechodzi, bo pan odpowiednio... Że lat kwiat, tak? Tak, tak. I dziś Krzyś. No, wie pan, no pracowałem całą noc, żeby to pięknie zabrzmiało. To widać, ten straszliwy. Jeszcze było dwa dnia i może to, że... Ale już niech pan się nie tak to już nie wszystkie, chełpi. Wie pan, że to już w zasadzie wszystkie. Niemniej bardzo dziękuję za wzruszenie. Rzeczywiście troszeczkę się nawet popłakałem. Piotr Bukartyk, dziękuję bardzo. Pięknie również dziękuję. I najlepszego. Muzyka. 11,5 minuty do 9. Teraz będą przeboje trójkowej rozrywki. Na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał piosenkę z audycji 60 minut na godzinę. Będzie to dytyramb na cześć Guzika w wykonaniu Mariana Kociniaka i Andrzeja Zaorskiego. Przeboje trójkowej rozrywki. Z pozoru mógłbym być dentystą, mnichem, doktorem z długim stażem, ale pozory to nie wszystko. Z zawodu jestem kominiarzem. Z pozoru śnieżny mam charakter, czyste sumienie, myśl i ozór. Życie niestety nie jest łatwe, bo życie jeden wielki pozór. Aniśmy biali, aniśmy czyści, dwaj kominiarze, nonkonformiści. A tę postawę kształtuje fakt, że choć jesteśmy kominów brak. Ole! Aniśmy biali, aniśmy czyści, dwaj kominiarze, nonkonformiści. A tę postawę kształtuje fakt, że choć jesteśmy kominów brak. Z pozoru szczęście przynosimy, de facto ludzie nam przynoszą, bo choć w przesądy nie wierzymy, odpukać warto brzęknie forsą. Z pozoru żyje nam się marnie, bo naród światły i nerwowy. W nocy są wszystkie koty czarne i jeden jasny kot pocztowy. Obywatele mali i duzi, łapcie za guzik, łapcie za guzik. Szczęście umyka, chwytajcie je, bo szczęście zniknie, a guzik nie. Ale! Obywatele mali i duzi, łapcie za guzik, łapcie za guzik. Szczęście umyka, chwytajcie je, bo szczęście zniknie, a guzik nie. Myśleli państwo, że już się pożegnam, a guzik. We'll show you.

funkcją codziennego szczotkowania. Zapłacisz jedynie 69 zł, oszczędzając 20 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy.